to me. She said that the dawning, oh, they are in blue. Resealed in the sunset, I'm trusting in you. Of borrow, make straight for the shore. We'll marry tomorrow, and you go sailing no more. Red sails in the sunset, way out on the sea. Geweldig, hè? Lang geleden dat we deze gehoord hebben hier bij De Late Avond. De man zelf trouwens ook, hè? Fats Domino aan het begin van de show. Een van zijn allermooiste. Red Sails in de Sunset. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol prachtige muziek en mooie herinneringen zoals deze dus van Fats Domino. Maar ook een paar interessante onderwerpen gaan we vanavond met je bespreken in de show. Dus het wordt gewoon weer lekker luisteren, ontspannen. En ja, wel informatie komt dan een beetje naar je toe. In leuke hapklare brokjes zouden we hier zeggen in de studio. Waar gaan we het over hebben in de show? Driekwart van de ouders wil dat er op school meer natuureducatie wordt gedaan. Ja, want kennelijk is daar behoefte aan. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in de show. Han van der Horst is zeer kritisch over het gedrag van mensen rondom een studentenflat. Tja, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in zijn wekelijkse column. En rozijnen zijn zwaar vervuild met een cocktail van bestrijdingsmiddelen. Is het dan wel lekker om nog pannenkoeken te bakken, vraag je dan af. Nou ja, je hoort het zo meteen allemaal in de show hier in De Late Avond. I know you're leaving, it's too long overdue. For far too long, I've had nothing new to shout to you. Goodbye, dry eyes, I watched your plane fade off west of the moon. And it felt so strange, walk away alone. There's no regrets, no tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry. Say goodbye again. The hours that were yours echo like empty rooms. The thoughts we used to share, I now keep alone.

She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the een van de meest gecoverde nummers van de laatste jaren, zou je kunnen zeggen. En terecht ook. Want Andrew Cohen kan het zelf natuurlijk goed zingen, maar anderen deden het ook fantastisch. Halleluja! Een hele mooie hier in de late avond. Verder, even kijken wat hoorde je nog meer van moois. Oh ja, de Walker Brothers en No Regrets. We gaan het over natuureducatie hebben. IVN vindt dat dat veel vaker moet gebeuren op school. Je hoort het hier in een gesprek met Herman de Bruin. Kinderen die op school veel leren, maar ook de natuur in willen. Dat is in ieder geval onderzocht door het IVN. En Marjolein van der Graag, die is in de uitzending. En ik ga daarover met haar praten. Mevrouw van der Graag, welkom. Ja, dank u wel. Namens de IVN Natuureducatie hebben jullie onderzocht dat 3/4 van de ouders wil dat de kinderen op school veel leren over de natuur. Ja. Nou zijn jullie een natuurorganisatie, IVN, voor natuureducatie. Ja. Maar ja, je zit niet aan de knoppen te draaien van het onderwijs. Dus hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Ja, dat is wel jammer dat wij die invloed dan weer niet hebben. Ja, wij hebben het bewust laten onderzoeken omdat wij zelf natuurlijk vinden dat natuureducatie heel belangrijk is. Mm-hmm. En dat wij ook echt vinden dat kinderen van nu veel te ver van de natuur verwijderd zijn komen te staan. Als je bijvoorbeeld ook kijkt uit eerdere onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat terwijl hun opa's en oma's die speelden nog heel veel buiten. En kinderen van nu spelen 6 keer minder buiten dan hun opa's en oma's. Hmm. Echt, de kinderen zijn, nou ja, dan hebben we het over de basisschoolleerlingen, want daarna wordt het meestal nog erger eigenlijk. Yeah. Maar daarvan speelt nog maar 15% dagelijks buiten. Ja. Dus ja, ze zijn aan het gamen, ze doen natuurlijk van alles. Maar die afstand tot de natuur, die is echt heel groot geworden. En als je dan ook bekijkt dat in bijvoorbeeld in veel grote steden dat er ook nog heel weinig groen is. Dus ze lopen van hun, laten we zeggen, je ziet heel veel van die wijken waar allerlei flats staan. Dus een grijze flat naar een grijs schoolplein. Ja. En ze komen bijna geen plantje of boom tegen. Ja, dat wij hebben zelf het heel sterk de indruk dat die kinderen veel meer natuur moeten ervaren in hun leven. Kunnen jullie invloed uitoefenen met de cijfers die jullie hebben? Nou ja, wij hebben dit onderzoek wel bewust laten doen natuurlijk, omdat wij ook gewoon wilden kijken van hoe kijken die ouders er nou naar. We hebben al eerder onderzoek laten doen onder leerkrachten van basisscholen. En die gaven ook duidelijk echt aan van wij zouden graag op een groener schoolplein lesgeven. En we willen ook veel vaker naar buiten gaan tijdens de lessen. Dus niet alleen gym buiten en niet alleen natuurlessen buiten. Maar ook gewoon lessen als rekenen en taal, want dat kan ook prima buiten. Als je dus dat bij elkaar optelt, dat en de leerkrachten naar buiten willen en de ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen naar buiten gaan, want les in de buitenlucht, in de frisse buitenlucht is gezonder. Ja. Kinderen zijn meer in beweging, het is goed voor de concentratie, de creativiteit wordt verhoogd en kinderen zijn gewoon veel enthousiaster als ze ook naar buiten gaan om les te krijgen dan dat ze gewoon maar 99% van de tijd in de schoolbanken zitten, wat eigenlijk nu het geval is. Ja, precies. Maar wie moet die omslag bewerkstelligen dan? Ja, die omslag, dat zal natuurlijk beleid is er nodig. Er zijn wel scholen die hebben echt buitenlessen en vergroening van schoolplein echt in het beleid opgenomen. Maar dat is echt de minderheid van de scholen. We kennen scholen waar echt wordt gezegd van iedere leerkracht gaat iedere dag tenminste één les met de leerlingen naar buiten. En dan heb ik het bijvoorbeeld gewoon over een les als rekenen. Mm-hmm. Maar de meeste scholen hebben hier gewoon helemaal geen beleid op. En dan wordt er ook gezegd, ja, leerkrachten krijgen al zoveel op hun bordje. Als ze ook in één keer moeten gaan bedenken, hoe moet ik dit dan gaan doen? Mm-hmm. Dan wordt het lastig. Dus het zal uiteindelijk, zou het fijn zijn als vanuit Den Haag wordt gezegd van nou, wij vinden dit heel erg belangrijk. En dit moeten scholen in hun beleid gaan opnemen. Ja, nou ja, die belangrijkheid hebben jullie in ieder geval duidelijk gemaakt door die cijfers, door dat onderzoek te doen. En dat betekent dat u wat meer druk kunt zetten op het geheel. En dan denk ik, ja, Jantje Beton, die jeugdorganisatie, die pleit ook zo erg voor buitenspelen en buiten dingen doen. Hebben jullie daar contact mee? Ja, we hebben zeker. We hebben heel goed contact met Jantje Beton. We werken ook nauw samen. Maar ja, om dan iedereen zover te krijgen, daar gaat nog wel wat tijd overheen, denk ik. We blijven doorgaan. Als ik kijk naar die buitenlesdag, daar doen inmiddels de helft van de basisscholen in Nederland doet daar bijna aan mee. Ja. En dat was 7 jaar geleden, waren dat er echt nog veel minder. Dus het wordt steeds beter opgepakt. Ja, en dan zeg ik als domper op de vreugde, eenmaal per jaar dus. Ja, dat klopt. Maar eenmaal per jaar vragen wij daar aandacht voor. Ja, en dat is inderdaad de bedoeling dat er veel meer buitenles wordt gegeven. Het heeft nog een lange adem nodig, maar u hebt in ieder geval een aanzet gegeven om te zorgen dat kinderen meer buiten komen, meer buiten spelen, maar ook buiten les krijgen. Ja, dat is in alles ieder geval, bij elkaar. Alles bij elkaar, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ouders willen het, kinderen willen het, IVN wil het, nou het ministerie nog. En de scholen zelf natuurlijk, want dat is dan het belangrijkste. Ik dank u voor de helderheid die u gebracht hebt in dat onderzoek wat er is. Marjolein van der Gaag, dank voor het gesprek. Babes. Bienvenue, c'est Joe. Thank you. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. My love, the days are colder. So let me take your hand and lead you through a snow-white land. Oh, oh, oh, oh, my love, the year is older. So let me hold you tight and while away this winter night. Oh, oh, I see the firelight in your eyes. Kiss me now before it dies. We'll find a winter world of love, 'cause love is warmer in December. My darling, stay here in my arms till summer comes along. The nights are longer, we'll have the time to say such tender things before each day. Oh, oh, oh, oh, and then when love is stronger, perhaps you'll give your heart and promise me we'll never part. Oh, no. And at the end of every year, I'll be so glad to have you near. We'll find a winter world of love, for love is warmer in December. My darling, stay here in my arms till summer. Ach, het is weer bijna kerstmis en dan krijgen we dit soort prachtige liederen weer. Engelbert Humperdinck, de ideale schoonzoon ooit. Winter, World of Love. En Vanessa Paradis ervoor met Jules Le Taxi. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij spreekt vanavond twee menstypes aan. Nare mensen in Raamsdonk sfeer en angstige mensen in Capelle aan de IJssel. En waar gaat het dan over? Over een studentenflat. Ja, het komt er zo meteen aan. Na Boyzone en een van hun allermooiste Baby Can I Hold You. Words words. Ooh, at the right time, you'd be mine. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik spreek u niet voor niets zo aan. Dat is wat u bent. Dat weet ik zeker, anders was u al lang afgehaakt, maar u blijft luisteren naar De Late Avond. Ik hoef u niet te vertellen dat er ook andere soorten mensen zijn. Nare mensen en angstige mensen. Over zulke mensen wil ik het vandaag hebben. Eerst de nare mensen. Dat zijn de bovenburen van groenteboer Kalash. Na zijn vlucht uit Syrië heeft meneer Kalash met zijn echtgenote een supermarktje geopend in Raamsdonksveer, een vestingstadje niet ver van Geertruidenberg. De groente stalt hij voor zijn zaak uit. Nu heeft de vereniging van eigenaren in zijn complex hem een boete van 250 gulden per dag opgelegd. Zo lees ik in het AD als die uitstalling niet weghaalt. De woningbezittertjes boven deze groenteboer vrezen overlast. Zo'n hardwerkende man op zo'n onaangename manier dwarszitten. Dan ben je ondanks dat eigen woningbezit toch diep gezonken. Lieve mensen in Raamsdonksveer, laat je niet kennen en doe je boodschappen altijd bij Kalash. Dat waren de nare mensen, nu de angstige mensen. Veel bewoners van de wijk Fascinatio in Capella aan den IJssel zijn bang voor de komst van een studentenflat met 400 kamers. Er staat een kantorengebouw leeg dat zich gemakkelijk om laat bouwen. Meneer Rob Verduin van het wijkoverlegplatform is er, opnieuw blijkens het AD, bang voor dat de studenten straks dwars door zijn wijk heen in de richting van Rotterdam lopen waar zich hun kroegen en sociëteiten bevinden. Dat kunnen de inwoners van Fascinatio natuurlijk niet hebben. Zulk voegelijk op hun stoep. En dan laten die studenten natuurlijk ook overal deelscooters slingeren. Ten slotte is er de vrees voor parkeeroverlast. Ik moet bij dit alles denken aan het beroemde rijmpje: de mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest. Meneer Verduin is twee dingen vergeten. Sinds een aantal jaar is het merendeel van de studenten vrouw. Niet alleen op het HBO, maar ook op de universiteiten. Dat zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Het zijn felle meiden die de emancipatie niet in hun uiterlijk, maar in hun hart en in hun ziel hebben. Moeders, houdt uw zonen thuis. Voor je het weet stapt zo'n studente van haar deelscooter en nodigt hem uit voor een feestje op haar verdieping. U hebt ongetwijfeld gelezen dat er tegenwoordig zoveel schurft heerst in studentenhuizen. Je weet nooit wat hij mee naar huis brengt als hij 's ochtends aankomt wankelen. En wat ernstiger is, je weet ook niet wat hij daar in dat gebouw allemaal heeft geleerd. Ten tweede zijn deze geëmancipeerde meiden slonzen. Ze gaan voor hun studie en hun carrière. Ze laten de stofzuiger links liggen, ook al hebben ze er eentje van hun zorgzame ouders meegekregen. Ook wassen ze niet zelf af, ze flikkeren alles in de afwasmachine die ze door centen bij elkaar te leggen per afdeling hebben gekocht. Wat is dat voor een voorbeeld voor uw kinderen? Meneer Verduin denkt tenslotte dat ze allemaal auto rijden, die studenten. Dat ziet hij verkeerd. De jongere generaties haken niet meer naar zo'n sta in de weg, waarmee je alleen maar in files terechtkomt om vervolgens arm gemaakt te worden via de gemeentelijke parkeertarieven. Ze zitten niet voor niks allemaal op die deelscooters. Veel goedkoper en sneller. Het gevoel van vrijheid dat ouderen zich inbeelden als ze achter het stuur van hun eigen auto plaatsnemen, vinden zij op een andere manier. Bijvoorbeeld door het verleiden van uw zonen die als was zijn in de handen van deze geraffineerde wezens. Wat je natuurlijk ook kunt doen als inwoner van de wijk Fascinatio, is je niet van alles inbeelden. Denk liever, er is een grote kans dat mijn kinderen straks ook gaan studeren. Het zou toch mooi zijn als ze bij hun instelling in de buurt woonruimte vinden. We hebben ze goed opgevoed, waarom zou dat voor de nieuwe buren in die studentenflat niet gelden? We laten ons niet het hoofd op hol brengen door ongefundeerde angsten. We blijven aardig, we blijven lief, we blijven volwassen. En we luisteren naar, nee, laat ik voorzichtigheidshalve niet nemen, de salsa del estudiante. Denk aan die flat in de nacht en luister naar Mickey Rooney en Judy Garland. Hear that drummer boy play. One, two. paradikidee, paradikada, paradikada, paradikado. Scooby-doo, wap, Scooby-doo, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet, 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, wat een sick. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear, dat is toch veel chiquer dan bier? Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigate, paradadada, paradadadai, paradigate, paradadora. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een wijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mandflesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradadada, taradigida, taradigida, taradigida, taradigida. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk open day. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in draf. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Glaasje Madeira, my dear. De snor van Tettebraak, weet je het nog? Ja, ongelooflijk. Hier was hij. Hij deed natuurlijk heldendaden in Farce Majeur. Wie weet het nog, hè? Moet je maar eens op YouTube kijken. Er zijn heel veel filmpjes van te zien. Tettebraak dus met een glaasje Madeira, my dear. Zometeen gaan we het hebben over rozijnen. Die zijn zwaar vervuild met allerlei bestrijdingsmiddelen. Althans, dat vindt Food Watch. We gaan er zo meteen meer over horen. Na Champagne en How About Us. Dragging on past our knees. not trying now to end it all. It's just hearts lose their dream. We won't lose. Some people are made for each other. Some people can love one another for life. How about us? Some people can hold it together. Let all kind of weather get me. How about us? Rozijnen, die zijn zwaar vervuild met cocktail van bestrijdingsmiddelen. Hoe dat precies zit, ga ik vragen. Nicole van Gemerts is directeur van Foodwatch en in de uitzending. Nicole, welkom. Dank je. Jullie hebben dat onderzocht, dat rozijnen zwaar vervuild zijn met cocktail, maar ze liggen wel in de winkel. Hoe kan dat nou? Nou ja, helaas mag het gewoon. Je mag vervuilde rozijnen in de winkel hebben als een bepaald pesticide of een bestrijdingsmiddel onder een bepaalde limiet ligt. Waar we helaas, en daarom hebben we het ook in de kaart gesteld, geen regels voor hebben, is als je nou een heleboel verschillende bestrijdingsmiddelen op een rozijn hebt, die allemaal net onder de limiet zitten, maar gezamenlijk er dik vet boven, wat doen we dan? En daar zijn geen regels voor. Oh, dus de optelling is er niet? Nee. En wat kunnen jullie eraan doen als Foodwatch? Nou, we proberen natuurlijk al heel erg lang om regels te krijgen. Nou, niet zozeer regels, maar vooral ook veel meer onderzoek. Hè. En wat is nou eigenlijk het cocktail-effect, zo noem je dat, van een heleboel verschillende bestrijdingsmiddelen op fruit en groenten. En een ander ondergeschoven kindje, waar je niet veel over hoort, is eigenlijk gedroogd fruit en groenten, zoals rozijn. Hè. Yeah. Dus het gaat heel erg over pesticiden op groenten en fruit. Maar als het gedroogd is, dan glipt het een beetje door de mazen van de controles heen. Dus wij willen eigenlijk vooral heel veel aandacht ervoor, maar ook een beetje een signaal geven van jongens, we willen allemaal naar duurzamer en het moet allemaal groener enzovoort enzovoort. Hoe komen we in hemelsnaam aan 30 verschillende pesticiden op een rozijn? Ja, en dat is alleen daar zijn we mee bezig. Is het alleen de rozijn of is het andere gedroogde fruit, de tropische fruit? De aanleiding voor dit onderzoek was eigenlijk dat we 2 jaar geleden gigantische hoeveelheid pesticiden op gotjebessen hebben aangetroffen. Mm-hmm. En we gingen eigenlijk nu onderzoeken of dat die situatie van de gotjebessen verbeterd was. Dat is natuurlijk ook gedroogd fruit. Mm-hmm. Nou, daar kwamen we achter dat het eigenlijk wel een stuk beter gaat daarmee. Maar toen zagen we dus de resultaten van de rozijnen. Ja. Dus het is een beetje een gebed zonder eind wat dat betreft. Jullie blijven er in ieder geval op hameren dat er iets mee gaat gebeuren. Want rozijnen worden gezien als gezond voor kinderen in plaats van snoep, toch? Ja, precies. Ik heb zelf een kind van 5 en die krijgt regelmatig een doosje rozijnen mee. Maar ik denk, nou, dat is gezond. Ja, en dat blijkt dus niet zo te zijn. Ja, of... en het is natuurlijk ook nog zo dat kinderen veel gevoeliger zijn, hè, waarschijnlijk. Ja, dan volwassenen. Zijn er overigens ook biologische rozijnen dan? Ja, er zijn zeker biologische rozijnen. Die bevatten zo goed als geen pesticiden, alleen wat er overgewaaid is. Dus ik raad sowieso mensen aan om biologische rozijnen te geven aan kinderen. En wat we ook zien is dat de Turkse rozijnen, dat is bijna alle rozijnen komen ook uit Turkije, die zijn het meest vervuild. Hoe, jullie hebben dat onderzocht, jullie hebben dat, maar waar maak je het aan hangen? Waar meld je het? We hebben onmiddellijk een brandbrief gestuurd naar de minister. En we hebben ook Kamerleden gevraagd om Kamervragen te stellen aan de minister. Ja. En verder hebben wij verschillende petities lopen hoor, tegen pesticidengebruik. En sowieso kun je alle informatie vinden over pesticiden op onze website. En verder let gewoon zelf goed op waar gedroogd fruit vandaan komt. En roep de politiek op tot openheid. Hè. Dat kun je eigenlijk alleen maar via petities en dergelijke doen. Ja. Maar wat je kan, dat is ook zo vervelend. Je kan als consument natuurlijk in een winkel niet zien of iets vervuild is of niet. Staat er niet op? Er staan toch allerlei. Staat er niet op. Want er staan allerlei zaken op wat erin zit en zo. Maar dat staat er nou net weer niet op. Oh ja, en ingrediënten. Ja, dat zou wel een heel goed idee zijn eigenlijk. Om gewoon de hele lijst met gebruikte pesticiden erop te zetten. Dat, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar dat zou wel een goede zijn. Ja, maar in het geval van 30 pesticiden weet ik niet dat het op een doosje rozijnen past. Hoe kleiner, hoe mooier, maar dan kan ik niet meer lezen, denk ik. Dus, nou, het is in ieder geval een idee om mee te nemen. Want ja, mensen moeten wel weten wat ze dan kopen. En dat zien ze nu eigenlijk niet, want het zit erin verborgen. Ja, maar dan toch nog even een opmerking daarover. Want we weten niet wat de cocktail-effecten zijn, hè? Nee. Daar moeten we gewoon, dat moet gewoon onderzocht worden. Want als jij als consument 14 verschillende pesticiden op een doosje ziet staan, dan weet je natuurlijk nog niks. Nee, inderdaad. Dat Daar is hebben ook zo. We de overheid voor. Ja. Die moet gewoon garanderen dat het voedsel veilig is. De overheid moet aan de slag om dat allemaal te doen. U kunt de petities tekenen en de overheid moet dan verder maar zijn maatregelen nemen. Petitie tekenen bij foodwatch.nl? Ja. Dat is de website waar u kan zijn. En daar staat ook meer op over dit onderzoek. Ja, daar staat een uitgebreid dossier ook over de rotje bessen. Ja, en ook over de zaken die met bestrijdingsmiddelen te maken hebben en met de rozijnen. En als het erop komt te staan, dan moeten we weer gaan studeren wat er allemaal in die spullen zit. Maar goed, dat maar is dan weer een volgende. Ja, maar het is toch gek voor dat we dat zelf moeten doen. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat zou niet goed zijn. De politiek moet aan de slag. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ja. Rozijnen zijn zwaar vervuild met een cocktail van bestrijdingsmiddelen. Nicole van Gremert, zij vertelde er gloedvol over. Ze is directeur van Foodwatch. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u sterkte in de strijd die nog volgt over de rozijnen en over allerlei andere dingen die nog niet goed zijn. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need, the deed a platinum mine, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Dat was ze. Erta Keer. Lang geleden maakte ze dit prachtige nummer Santa Baby. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een. Dan zit hier Bert de Wolf natuurlijk weer met prachtige muziek. En leuke onderwerpen. Dus er is dan weer alle reden om te luisteren naar De Late Avond. Ik wens je een goede nacht als je gaat slapen wilt rusten. Prachtige dromen als je gaat werken blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even tijd neemt om onze socials te bekijken. LinkedIn, Twitter en Facebook. Maar ook onze website www.delateavond.nl.